Выступ Миколы Ермоловича у клубе «Спадщина» 19 красавіка 1988 года. Таварышы, галоўнае пытанне нашага сходу – ці была беларуская дзяржаўнасць? Пытанне вельмі важнае, тым больш, што на працягу многіх дзесяцігоддзяў, а то і стагоддзяў, усяляк адмаўлялася самабытнасць беларускага народа, беларуская дзяржаўнасць. На жаль, так працягвалася і ў савецкі час. Больш за тое, на афіцыйным узроўні сцвярджалася, што беларускі народ упершыню атрымаў дзяржаўнасць толькі ў выніку кастрычніцкай рэвалюцыі. Сапраўды, у 1919 годзе была створана БССР, а да гэтага ніякага дзяржаўнага ўтварэння, якое называлася б беларускім, у гісторыі не было. Але гэта не значыць, што наш народ раней не меў сваёй дзяржаўнасці. У летапісу сказана, што менскі князь Глеб хадзіў у лесях пад Літвою. Пад якой Літвой? Ну, ясна, што не пад сённяшняй. Чаму б яму было там хадзіць? Ён хадзіў тут блізка, бо менскае княства межавалася з Літвой. Назва Літва ў Беларусі нярэдкая. Калі ласка, паселішчы Літва ёсць у Віцебскім і Стаўбцоўскім раёне, побач з Менскім княствам. Літва ў Маладзечанскім раёне блізка вёскі Палачаны, якая таксама знаходзіцца на мяжы Полацкага княства і тэрыторыі старажытнай Літвы. Дык вось менавіта тут, на аснове асіміляцыі, зрашчэння дрыгавіцка-крывіцкага насельніцтва і ўтварылася трэцяя беларуская лакальная народнасць – лічвіны. Так бывае, што адзін народ, племя, прымае назву другога народу. Прывяду прыклад з балцкім племем прусы, якое жыло паміж вусцямі Віслы і Емалі. У канцы 13-го стагоддзя прусы былі заваяваны немцамі і як народ зніклі, а не мечыліся. Аднак назва Прусія засталася, і не толькі засталася, але пачала пераходзіць на захад, на тэрыторыю заваёўнікаў. У 1618 годзе Прусія была далучана Бранденбургам да сябе. Здавалася, што назва павінна была знікнуць, але выйшла наадварот. Прусія дайшла да Берліна, і горад стаў сталіцай Прусіі. А ўсходнія немцы пачалі называць сябе прусакамі. Дзяржава пад балцкай назвай Прусія стала буйнейшай нямецкай дзяржавай. Падобнае было і ў нашай гісторыі. Як прусы сталі прусакамі, так і літоўцы лічвінамі, гэта значыць беларусамі. І сапраўды ў летапісах 13-16 стагоддзяў і пазней пад лічвінамі упамінаюцца менавіта беларусы. Так, напрыклад, Дзісбург гаворыць 1294-1305 год аб адзінаборстве літоўскіх рыцараў з нямецкімі крыжакамі і дадае, што гэта былі лічвіны, фактычна рускія славяне. І гэта не адзінкавы прыклад. У 19 стагоддзі нават Дунін Марцынкевіч называў сябе лічвінам, а Кастусь Каліноўскі, які выдаваў газету «Мужыцкая праўда» на беларускай мове, які нават карыстаўся беларускай мовай, рэдка калі ўжываў слова Беларусь, часцей за ўсё Літва. Менавіта назва Літва на працягу шэрагу стагоддзяў была гістарычным псеўданімам Беларусі. Пра гэта вельмі добра сказаў у адным са сваіх артыкулаў Язэп Юхо. Дык што ж гэта была за дзяржава, вялікае княства літоўскае? Як яна ўтварылася? Трэба сказаць, што гісторыя пытання вельмі складаная. Упершыню канцэпцыя ўтварэння ВКЛ пачала складвацца ў 16 стагоддзі, калі наспелі адпаведныя гістарычныя ўмовы. Нагадаем, што ўзмацнілася маскоўская дзяржава, якая пачала прэтэндаваць на ісконна рускія землі, як на беларускія, так і на ўкраінскія. У 40-х годах 16-го стагоддзя з'явілася нават так званая сказание о князях Владимирских, где говорилось, что у вынику татаро-монгольского нашествия Усходняя Русь была ослаблена, помеж князями велась бясконца межусобная борьба, и это выкорыстал великий литовский князь Гедемин, який нібыта по доручению одного из московских князей почал избирать податки на белорусских и украинских землях. Человек он был вельми хитрый, разумный, и он почал присвоивать себе околоменские и киевские земли. Теперь эти земли повинны быть вернуты московскому князству. У гэты час почалась Ливонская война. Войски Ивана Грозного, жахливого, заняли великую территорию Беларуси, в том лику и Полоцк, нашу старожитную столицу. Узникла погроза одарвания белорусских землей от ВКЛ. У гэтых умовах и з'явился миф об завоевании белорусских землей. Миф, шитый, что называется, белыми нитками. Причем земли белорусские завоевывали не уласно литовские князи, а жамойцкие, выходцы заходней частки сучасной Литвы. Жамойцы чи жмуди? Чаму менавіта жмуцкія феадалы пастараліся высунуць сваіх князёў? Ды таму, што на гэты час у іхніх землях склалася вельмі спрыяльная кан'юнктура. У выніку перамогі над крыжакамі ў Грунвальдскай бітве спыніліся набегі на іх землі. Феадалы жылі спакойным жыццём, багацелі, і наадварот, беларускія землі прыходзілі ў заняпад. Шматлікія войны паміж ВКЛ і маскоўскай дзяржавай вяліся пераважна на тэрыторыі Беларусі. Яны разбуралі гарады, эканоміку, знішчалі насельніцтва. Жамойцкія феадалы, адчуўшы сваю сілу, памкнуліся захапіць першынство ў дзяржаве. Яны задумалі перапісаць гісторыю ВКЛ, прысвоіць сабе ролю стваральнікаў гэтай дзяржавы. І вось з'яўляецца на свет такая казка. Жамойцкі князь Мантвіл, які даведаўся, што ўсе рускія землі разбураны татарамі, хаця вядома, што орды Батыя не прайшлі па Беларусі, пасылае свайго сына Ярдзівіла з войскам за Вілію. Пасля Ярдзівіл перайшоў Нёман. Там ён убачыў прыгожую гару і заснаваў горад Навагрудак. Але чаму жамойцкі князь дае славянскую назву гораду, зноў-такі застаецца невядомым. Ярдзівіл ідзе далей і засноўвае Гарадзен, Гродна, і другія гарады. Мала гэтага, адзін з нашчадкаў князя ідзе на Полоцк і, заваяваўшы яго, становіцца адначасова навагрудскім і полоцкім князем. У яго нараджаецца другі сын, які жэніцца на Цвярской князёўне і прымае хрысціянства і хрысціянскае імя – Барыс. Ён будуе ў Полацку Сафію і іншыя вядомыя полацкія храмы. Такім чынам з казачкі вынікае, што і навагрудскія, і полацкія князі вядуць свой род ад жамойцкіх князёў. Але ж мы ведаем, што Барыс быў сынам полацкага князя Усяслава Чарадзея, і не сын, а бацька будаваў Сафію. Асабліва вялікую ролю ў стварэнні міфа аб заваяванні беларускіх земляў жамойцкімі феадаламі адыграў Стрыйкоўскі, якога ўзяў да сябе ідэолагам жмуцкай феадальнай партыі біскуп Ядрэй. Ён назначыў Стрыйкоўскага эканомікам, забяспечыў фальшывымі летапісамі накшталт хронікі Быхаўца, і Стрыйкоўскі на аснове гэтых летапісаў стварыў сваю хроніку, адзін з раздзелаў якой быў прысвечаны ўтварэнню ВКЛ. Хроніка была выдадзена ў Кёнігсбергу ў 1588 годзе на сродкі ўсё таго ж ядрайца. Кнігу гэту распаўсюджвалі ў Еўропе, і ўсё, што там было напісана, пачало ўваходзіць у кнігі еўрапейскіх гісторыкаў. Пазней, праўда, навука даказала, што ніякіх там Мантвілаў, Лінгвілаў, Мінгайлаў не было. Аднак з'явіліся другія прэтэндэнты, у тым ліку Міндоўг. Менавіта Стрыйкоўскі першы прыпісаў Міндоўгу заваяванне ВКЛ. схема Страйкоўскага і стала пануючай. Але пазнейшыя даследчыкі, такія як Антановіч, украінскі вучоны, які напісаў вельмі добрую працу па гісторыі ВКЛ, і рускі вучоны Любаўскі, очеркі історыі літовска-рускіх государі, 19-й пачатак 20-го стагоддзя, бачылі ўсю недарэчнасць гэтай тэорыі аб заваяванні літоўскімі феадаламі беларускіх зямель. Сапраўды, быў такі князь Міндоўг, і нейкі час ён княжыў у Наваградку, але вось пытанне, як ён і адкуль трапіў у Наваградак? Чамусьці гаварылася, што спярша ён заваяваў Чорную Русь. А чаму не тыя землі, што прымыкалі да Вільні? Яму ж прыпісывалі, што ён жыў дзесьці каля Вільні, і калі я пачаў чытаць падручнікі, то ўбачыў, што іх аўтары ішлі ад Страйкоўскага, перапісваючы адзін у аднаго. Прыйшлося звярнуцца да першакрыніц, прынамсі да Іпацеўскага летапісу. І стала ўсё зразумелым. Па-першае, я даведаўся, што сучасная Літва і старажытная Літва – гэта зусім іншыя тэрыторыі. Старажытная Літва знаходзілася на тэрыторыі Беларусі, яна была не на паўночны захад ад Наваградка, а на ўсход ад яго. Таму і Міндоўг прыйшоў у Наваградак з Чорнай Русі, бо яна ляжала па-суседску. Міндоўг, відаць, быў гаспадаром левабярэжнай Літвы. Вотчына яго знаходзілася дзесьці ў раёне Баранавічаў. Нават Пашута, які напісаў вялікую сваю кнігу «Історія абразавання літовскага государства», 1959 год, і якой, на жаль, яшчэ больш укараніў тэзіс аб заваяванні беларускіх зямель літоўскімі феадаламі. Нават ён прызнае, што летапісны горад Варунта знаходзіўся на месцы сучаснага гарадзішча, недалёка ад Баранавіч. Але ён, Пашута, не ставіць пытання, чаму менавіта тут, у гэтым Варунце, абараняўся Міндоўг, а не ў сваёй роднай Літве. Хто ж такі быў Міндоўг? Лічылася, што ён быў мудрым князем, гаспадарнікам. Але калі мы звернемся да летапісаў, то ўбачым іншага чалавека. Першы раз Міндоўг згадваецца ў літоўска-валынскім дагаворы 1219 года побач з іншымі князямі, як наёмнік валынскіх князёў, наёмнік супраць Польшчы. У 1237 годзе ён зноў упамінаецца разам з наваградскім князем Яраславам і зноў-такі як наёмнік галіцка-валынскага князя ў барацьбе з Кандратам Мазавецкім. І ў 1245 годзе ён таксама упамінаецца як наёмнік Данілы Галіцкага у міжусобнай барацьбе з іншымі чарнігаўскімі князямі. І нарэшце Міндоўга запрашаюць курони 1245-1246 гады для барацьбы з немцамі. Ён прыходзіць туды, абкладывае цвердь Амбетен, аднак терпіць страшэнную паразу. І немцы, крыжакі, па пятах прыходзяць у яго родную Літву. Праўда, горад яго не ўзялі, але гаспадарства разрабавалі, разбурылі, і супернікі, відаць, скарысталі момант, прагналі яго з Літвы. Аб гэтым гаворыць далейшы летапіс, калі Міндоўг зноў вяртае сабе Літву. І вось Міндоўг апынуўся ў Наваградку, у горадзе, які быў па-суседску з ім. Што ўяўляў сабой тады Наваградак? Гэта быў адзін з найбольш эканамічна развітых гарадоў Беларусі. Ён фактычна быў супернікам Полацка. Пра гэта сведчаць археалагічныя раскопкі. Там было добра развіта феадальнае грамадства. Працавалі рамеснікі, была наладжана здабыча жалеза. На Наваградскай зямлі былі іншыя багатыя гарады, такія як Слонім, Ваўкавыск, Гарадзеня. Навагрудская вобласць ужо мела патрэбу ў пашырэнні. Для гэтага трэба было заваяваць Літву, якая клінам уразалася паміж Навагрудскай, Туравапінскай і Полацкай землямі. Вось гэтае геапалітычнае становішча тагачаснай Літвы і было прычынай таго, што яна апынулася ў фокусе палітычнага жыцця не толькі Беларусі, але і ўсёй заходняй часткі Русі. Суседзі глядзелі на Літву як на важны трамплін, з якога адкрываюцца шляхі для авалодання суседнімі землямі. Нават галіцка-валынскі князь Даніїл быў жанаты з сястрой Таўцівіла, бо імкнуўся выкарыстаць сваяцкія адносіны, каб прэтэндаваць на землі Літвы. А калі Міндоўг апынуўся ў Наваградку, то яго выбралі за вялікага князя. Ён павінен быў вярнуць сабе Літву і далучыць яе да Наваградка. І не мае рацыі Пашута і іншыя гісторыкі, калі пішуць, што Літва нападала на землі суседзяў – Наўгародскую, Псковскую, Смаленскую. І гэта нібыта гаварыла аб месцы і ваяўнічасці Літвы. А ў сапраўднасці ўсё было наадварот. Літва ўжо дажывала апошнія дні, і суседнія рускія землі імкнуліся ўзяць сабе якога-небудзь літоўскага князя, каб той мог законна прэтэндаваць на валоданне Літвой. Але тут усіх апярэдзіў Наваградак. Вельмі характэрны такі гістарычны факт. Літоўскі нальшанскі князь Дальмонт у 1286 годзе уцёк у Пскоў. Ён прыме хрышчэнне, і яго выбіраюць князем. Дальмонт адразу ж ідзе на Літву. Тое ж самае было і з Міндоўгам. Гусынскі летапіс пад 1246 годам гаворыць, што Міндоўг прыя веру Хрыстову ад Востока, гэта значыць праваслаўную веру, прыняў з усімі сваімі баярамі. Значыць, ён прыбыў у Наваградак не адзін, а зусім родам. Гэта зноў-такі характэрна для перабежчыкаў. Дальмонт таксама прыбыў у Пскоў з трымастамі Літвы. І Міндоўг, відаць, быў выгнаны з усім ягоным родам. Прыняўшы хрысціянства і стаўшы князем, Міндоўг пачынае наступ на Літву. Выганяе адтуль індзівіда, вікінта, Таўцівіла. У летапісу гаворыцца, што ён замі Літву. І ўсе тыя літоўскія князі ўцяклі ў Галіцка-Валынскае княства. Яны ведалі, куды ўцякаць. Галіцка-Валынскія князі былі ўстрывожаны тым, што Наваградак заняў Літву. Яны ж самі мелі намер захапіць яе. Галіцка-Валынскі князь стварае кааліцыю дзяржаў супраць Наваградка, робіць тры паходы на Наваградскую зямлю, і Наваградку прыйшлося адмовіцца ад Літвы. Такім чынам, першае аб'яднанне Наваградка і Літвы закончылася няўдачай. Таму Міндоўга нельга лічыць заснавальнікам ВКЛ. Асабліва няўдачным быў манёўр Міндоўга, калі ён заключыў саюз з Венгрыяй і перайшоў у каталіцтва. Гэта, відаць, не спадабалася наваградцам, і таму яны ўзялі сабе новага князя Войшалка, які заключыў дагавор з галіцка-валынскімі князямі. У далейшым Войшалак выступае як праваслаўны фанатык. Ён ідзе да галіцка-валынскіх князёў, прымае манаскі сан, затым вяртаецца назад, засноўвае манастыр на паўночным усходзе ад Навагрудка, на мяжы Навагрудскай зямлі і Літвы, сёння Лаўрышава. Войшалак прыкідваецца такім, ведаеце, багабаязненым манахам, аднак уваходзіць у змову з полацкім князем Трацівілам і праганяе галіцка-валынскага князя Рамана, якому ён аддаў бы Навагрудак. У гэты час паміж князем Літвы Міндоўгам і жамойцкім князем Транята пачынаецца зацятая барацьба. Спачатку забіваюць Міндоўга, а пасля гіней Транята. Скарыстаўшы момант, Войшалак разам з наваградцамі і пінянамі прыходзіць у Літву. Там яго сустракаюць прыязна, і Войшалак стаў кіраваць усёй зямлёй літоўскай. Далей ён заваёўвае Дзяволту, знаходзіцца дзесьці на тэрыторыі сучаснай усходняй Літвы, і Нальшаны на паўночным захадзе Беларусі. І нідзе мы не бачым, каб Міндоўгу і Войшалку супраціўляліся наваградскія і полацкія князі і феадалы. Яны добраахвотна ўваходзілі ў новае дзяржаўнае ўтварэнне, вялікае княства літоўскае. І наадварот, жамойцкія князі і феадалы упарта спраўляліся, адстойвалі сваю незалежнасць. Гэта гаворыць за тое, што вялікае княства літоўскае утварылася не шляхам заваявання Літвой Наваградка, а наадварот, Наваградак заваяваў Літву. Ядром новага дзяржаўнага ўтварэння было верхняе панямонне. Паступова, асабліва тады, калі сталіцай ВКЛ стала Вільня, назва Літва пераходзіць на захад. Даследаванні паказалі, што Вільня была заснавана крывічамі. Польскія даследчыкі Галубовічы, муж і жонка, у сваёй працы «Крывой горад Вільня», апублікаванай у адным савецкім часопісе 1945 год, вельмі грунтоўна пра гэта сказалі. На тэрыторыі паміж Вільняй і Крэвам быў моцны пласт крывіцкага насельніцтва. Невыпадкова ж Тузбург, распавядаючы аб падзеях 1314 года, гаворыць, што адзін з нямецкіх ваяводаў пайшоў ад Наваградка ў Крывіцю, тэрыторыю ад Нёмана да Вілі ён называе Крывіцыяй. Гэта сапраўды была славянская крывіцкая зямля. І таму не дзіўна, што перанос сталіцы ВКЛ з Навагрудка ў Вільню ніколькі не змяніў этнічнай адметнасці дзяржавы. Яна як была славянскай, так і засталася такой. А Вільня стала буйнейшым цэнтрам беларускай культуры. Быў такі рускі гісторык Надзеждзін, які ўсумніўся ў тым, што Жамойць змагла заваяваць беларускія землі. Трэба сказаць, рэдкі выпадак, бо абсалютная большасць вучоных верыла версіі Стрыйкоўскага. Дык вось Надзеждзін у 1843 годзе у часопісе «Міністерства внутренніх дзел», ён быў рэдактарам гэтага выдання, апублікаваў сваю працу «Северо-западны край імперіі». У ёй вучоны спярша коратка перадае версію аб тым, як літоўскі народ у адначасе становіцца моцным і культурным. Літоўскае племя было цёмным і дзікім, але калі ў 13 стагоддзі на яго пачалі ціснуць немцы, то яно раптам воадушевілася і знайшло ў сабе ўнутраныя сілы, каб даць адпор крыжакам і нават заваяваць рускія, беларускія землі. Надзеждзін гаворыць, што раман сложен очень искусна, але вельмі цяжка паверыць. Бо літоўцы как былі в дзікам состоянии, так і остались таковымі. І сапраўды, за 500 гадоў існавання ВКЛ літоўцы ніводнага слова па-свойму не сказалі ні ў афіцыйных дакументах, ні ў прыватнай перапісцы. Спачатку яны карысталіся беларускай мовай, а потым пачалі пераходзіць на польскую. Тое, што беларуская мова была дзяржаўнай у ВКЛ, вымушаны былі прызнаць нават тыя, хто міф аб заваяванні беларускіх зямель жамойцкімі феадаламі успрымаў як рэальнасць. Але тлумачылі гэта тым, што трэба ж было бачыць неяк кіраваць славянскім насельніцтвам. Гэта, ведаеце, вельмі ўжо валюнтарысцкае тлумачэнне. Тут, дарэчы, будзе нагадаць і словы Леніна. Ён сказаў, што ў гэтай дзяржаве перамагла не Літва, а імя Літвы. Вядома, ВКЛ было шматэтнічнай дзяржавай. Пасля таго, як Гедзімін заваяваў украінскія землі, жылі ў ёй і ўкраінцы. Княству належала і частка рускіх зямель, але найперш гэта была беларуская дзяржава.